na tyle. To by było na tyle. Z brudnym stylem za dużo było krzyku o byle. Oni przekonaliście się, że sfera się obroni. Nie musi wyścigu za peletonem gonić. A tymczasem narastają dróg. Przyszedł czas na rozstanie dług. Kończy się płyta, że lepiej się witać. Szykujemy świeże rymy na gorących gitach. Jak było mocno, to będzie mocniej. Zanim zdążą opaść emocje, zanim zdążą opaść góry ręce. Jak było grubo, to grubiej będzie. Jeszcze na koniec moc pozdrowień dla tych, którzy w duszy mają ogień, dla tych, którzy w sercu mają rap. Dla nich wszystkich właśnie sfera gra. Polskiego hip-hopu wyższa sfera. Bo jaki Hollywood, taki Bandera. Miałeś zaszczyt obcowania z nami. Zdobyłeś Himalaje swoich marzeń wieńcami. Z polskiego hip-hopu wyższa sfera. Bo jaki Hollywood, taki Bandera. Miałeś zaszczyt obcowania z nami. Zdobyłeś Himalaje swoich marzeń wieńcami. Teraz zakończę to, co siły zaczął. Daliśmy wam słońce na tej płycie pracą. Z pewnością te bity i słowa coś znaczą. Rytm chodzi głowa i dupy skaczą. Niedługo powrót znowu do was, a więc stawiamy żagle. Niech nas zobaczą, wszystko co dobre kończy się nagle. I wszystko, co się nie kończy bagnem. Jeszcze zaraz nim powiem nara. Dokładnie na końcu trzeba się starać. Pokazać klasę malkontencie nara. To dla was, w których sfery drzemie wiara. Ej, to właśnie tutaj, w obrotnej stronie. Ta sfera wykuta przez nasze dłonie. Wiem, że to płonie, lecz nie na stosie. Niebawem znów was na spacer zaproszę.